أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. وَمِنْهَا وَمِنَ الْمَرْفُعَاتِ Merfulardan. Bir tane. Bazı nüshalarda da وَمِنْهُ diye gelmiş. وَمِنْهُ. Bazı nüshalarda وَمِنْهَا. Elimizdeki nüshada وَمِنْهَا şeklinde. Yani min cümletil merfuati. Merfuat cümlesindendir. Yani min efradil merfuati. Merfuatın fertlerinden bir tanesi de el mübtede'ü vel haberu. Mübteda ve haberdir. Eğer ki ve minhu olursa yani min cümletil merfu'i. Min cümletil merfu'i. Merfu cümlesindendir. El mübtede vel haber. İkisini bir fasıl altında topladı. Çünkü aralarında ne vardır? Telazum vardır. Telazum. Mübteda varsa haber vardır. Haber varsa mübteda vardır yani. Biri diğerinin sırtla karın gibi birbirlerine ne yaparlar? Gerektirirler yani. Ve amilde de ikisi ortaktır. İşte amil manevi. Her ikisini de ref eden. Tabi bazı ulemaya göre mübtedayı ref eden amil manevi, haber ref eden mübtedadır. Görüşü var ama tabi kabul gören görüş, daha çok kabul edilen görüş. Mübteda ve haberin amili rafi'ul mübtedi vel haber dediğimiz efendim amili manevidir yani. Değil mi? Peki mübteda. Tarif ediyoruz şimdi. Hüve el ismu. Hüve o mübteda, fel mübtede, u mübteda, işe mübteda ile başlıyoruz. Sonra haberi anlatacağız. Önce mübteda, fel mübtede, öyleyse mübtedaya gelince, fa'i tafsildir. Yani badil icmal. Önce dedi ki, el mübtede vel haber, fel mübtede şimdi. İşe başlayalım yani. Nufassilu, badeda, bundan sonra tafsil ediyoruz. Fenekulu el mübtede. Diyoruz ki mübteda. Hüvel ismu. Hüve el ismu. O isim. O isimdir. İsim. İsim deyince şimdi o isimdir. İsim lafzen isim. Zeydun alimun. Tamam. Bazen de lafızda isim değil ama tevil itibariyle, takdir itibariyle isimdir. Değil mi? Ve entesumu hayrun leküm. Ve entesumu oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. Ey yani sıyamukum sizin oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. Şimdi bu da lafzen isim değil. Entesumu fiildir. Vav faildir. Başındaki en masdariye ne oluyor? Eni masteriye dahil olduğu o fiil cümlesini mastar hükmüne sokuyor. İsim hükmüne sokuyor yani. Tasumu artık tasumu değil, sıyamukum. Ben tasumu, ey sıyamukum, sizin oruç tutmanız, savmukum, sizin oruç tutmanız hayrundur. Siz için dahildir. Demek ki lafzen veya takdiren isimdir. Öyle isim ki el mücerradü. Mücerrat, lafzi amillerden soyulmuş, yani mücerrat, soyulmuş. Ama neyden soyulmuş? Evet, neyden soyulmuş? Anil avamili, anil avamili amillerden. Öyle amiller ki, el lafziyeti. Lafzi amillerden soyulmuş isim. Lafzi amil olmayan. Yani ellezî lem yûced fîhî âmilun lafziyun asla. Onda lafzi bir amil başında olmayacak. Böyle demekle innen isminden, kânın isminden ihtiraz etmiş oldu değil mi? İnne zeyden âlimun dediğin zaman zeydun âlimun idi bu. Mübteda'yı da haberdi. Ama başına inne geldi. İnne zeyden alimun, zeyden mensubun bi fethatin zahiratin, efendim ismu inne. Alimun artık haberu inne. Mübteda haber değil. Lafzi amillerden soyulmuş. Fakat lafzi amillerden soyulmuş derken şey bir bakalım. Bi hasbike dirhemun. Bihasbike, sana yeten, kafike yani, sana kafi gelen, hasbuke demek. Bihasbike, sana yeten dirhemun, dirhemdir, paradır. Gümüş para sana yeter. Bihasbike müfteda, dirhemun haber. Sen dedin ki, el mücerredü anil avamili lafziyeti, lafzi amillerden soyulmasıdır. Yani, kendisinde lafzı bir amil bulunmayacak. Var. Bağ var. Ha, demek ki burada şunu anlıyoruz. Lafzı amil olmayacak derken manaya tesir edici lafzı amil olmayacak. Bir hasbikenin manaya bir tesiri yoktur. O zayit harficektir. Demek ki müftidanın evvelinde zayit harfice olabilir yani. Yani ve keennehu erade diyor Şari Hazretleri. Ve keennehu erade. Sanki musannif murad etmiş. Bil amili lafzı, amili lafzı demekle ma o amil ki yekûn oluyor. Müessiran fil ma'na. Manada tesir edici olan amil. Manaya tesir edici amil. Bunu murad etmiş musannif Hazretleri. Yani bu burada bir suale cevap. Soruyorlar o zaman. Bir hasbike dirhemun müftida değil mi? Evet müftida. O zaman nasıl oluyor? Hani sen diyorsun ki lafzi amillerden soyulması soyulmadı. Musannif burada lafzi amilden murat. Ma yekunu müettiran fil ma'na. Manaya tesir edici lafzi amil olmayacak demektir. Buradaki bazı aittir. بِحَسْبِكَ دِرَمٍ فَاِنَّ الْبَا زَائِدَةٌ لَيْسَتْ مُؤَثِّرَةً فِي الْمَعْنَى. Manaya tesir edici bir durumu yoktur. Peki. Lafzı amillerden, manaya tesir edici lafzı amillerden soyulmuş isim ama ne olduğu halde tamam mı? Mücerredin tahtındaki müstetir hüveden hal yapıyoruz. O ne olduğu halde müsneden ileyhi. Müsneden ileyhi. Evet. Manaya tesir edici lafzı amillerden soyulmuş isim ki o ne olduğu halde hale kevni, hale kevnil ismil mücerredi müsneden ileyhi. Müsnedi ileyhi olduğu halde. Tamam. Müsnedi ileyhi. Kendisine isnat vakı olmuş. İsnat ona yapılıyor. Zeydun kaimun. Zeyd ayakta. Ne demek yani? El kıyamu sabitun li zeyd. Kıyam zeyde sabit. Kıyam nereye isnat edilmiş? Zeyd. Bu müsneden ileyhi kaydını getirerek de Musannif Hazretleri bir haberden ihtiraz etti. Haberden korunmuş oldu, sakınmış oldu. Yani tariften haberi çıkarttı. Çünkü o da el ismul mücerredu anil avamilil lafziyedir. Ama müsnedü ileh değildir. Müsnedü bih'tir. Tamam. Peki bir de müptedanın ikinci kısmından da sakınmış oldu. Kaçınmış oldu. Müpteda iki kısım. Bir tanesi vasıf manası kendisine bulunmayan isim. İkincisi o da isim ama sıfat manası, vasıf manası kendisinde var. Harfi nefi veyahut da işte istifamdan sonra vakı oluyor. Ve kendisinden sonraki zahiri de, ismi zahiri de ref ediyor. Zahiri. Bu ismi zahir olabilir, zamiri munfasıl olabilir. Onu da ref ediyor. Ama müpteda. Müpteda ama müsnedü bih. O da müsned. Ekaimun ez-Zeydani. Ekaimun ayakta olucu mu? Kim? Ez-Zeydan, iki Zeyd. Ez-Zeydan burada fail. Failun Sa'dun Mesed'den haber. Bu müpteda şimdi. Tamam. Lafz-ı amellerden soyulmuş. Ama müsned-i ile değil. Tamam. Müsned'in bir. Demek müsned'in ile-i kaydını getirmekle musannif vahteraza bihâdel kaydi anil haberi haberden ve thâni kısmeyil müptedeyi. Müptedanın iki kısmından ikincisi. Müptedanın birinci kısmı isim, ikincisi sıfat. Ondan da kaçırmış oldu. Tamam mı? El harici an hadir kısmı. Fe innehuma la yekunani illa müsnedeyni. Onlar ancak müsned olurlar. Onlar müsnettir. Haber daimen müsnettir. Müptedanın ikinci kısmı. Es sıfatul vakaatu ba'de kelimetil istifami evin nefyi rafiaten li zahirin olan. Müpteda o da nedir? O da müsnettir. Peki. Peki. Müpteda daha nedir? Şimdi birinci çeşit müptedayı gördük. Örneğini de söyledik. Zeydun gayb. Ya. Tamam. Veyahut da müpteda nedir? Şimdi tekrar müptedayı tarif ediyoruz. Ev el müptedeu. Yani müpteda. Nedir? Hüve sıfetü. Hiye sıfetü. Değil mi? Yani şimdi hüve deriz müptedaya itibarla. Evet. Hiye deriz haberine itibarla. Değil mi? Sıfata itibarla. Es sıfetü sıfattır. Sıfat. Sıfat isim değil mi? İsim. Sıfatlar da isimdir ama onlarda ne var? Vasfiyet manası var. Vasfiyet manası. Peki bu sıfat ister müştak olsun, daribun, medrubun, hasenun, isterse de müştak mecrasında olsun. Müştak konumunda olsun. Nasıl? Kuraşiyun. Kuraşiyun. Temimiyun. Değil mi? Etemimiyun. Etemimiyun. Temimi midir? Temimi midir? Kim? Kim temimi midir? Mesela örnek verelim. Etemimiyun. Temimi midir? Ezzeydune. O zeytler temimi midirler? Etemimiyun. Temimi mi? Temim kabilesinden midir? Kim? Ez-Zeydun. Edaribun. Dövücü mü? Kim? Ez-Zeydune. O zeytle. Emedrubun. Dövülmüş mü? Kim? Ez-Zeydune. O zeytle. Hasenun. Güzel mi? Kim? Ez-Zeydani. O iki zeyt. Ez-Zeydune. O zeytle. Özellikle dikkat et faili bak hiç müfret getirmiyorum. Tesniye cem getirdim. Çünkü müfret olursa iki veci caiz. Gelecek o da şimdi. Biraz o gelecek. Dersin ekaimun zeydun. Ekaimun zeydun tamam. Kaimun mübteda. Zeydun fail sattun mesela haber de olabilir. Zeyd mübteda. Kaimun mukaddem haber de olabilir. Tamam. Dikkat edersen şeyi de sıfatı da hep müfret getirdim bak. Evet. Değil mi? Bak bakalım. Ekaimani ez-Zeydan. Ez-Zeydani muakhir müftide kaimani mukaddem haber. Çünkü failin müstetir olması vaciptir. Zahiri ref edemez. Ekaimune ez-Zeydune. Ez-Zeydune muakhir müftide kaimune mukaddem haber. Niye? Çünkü failin istitarı vacip. Ekaimunun faili tahtında hum. Zeydun'un müfteda, kaimun o zaman ne oluyor? Mukaddem haber oluyor. Çünkü müfteda olabilmesi için kendinden sonra vakı olan ismi ref etmesi lazım. Ref edebilmesi için de tesniye cem olmayacak. Tesniye cem olduğu zaman da ne olur? Sıfat tahtında müstetir, zamiri ref eder. Anlaşıldı? Örnek. Sıfetü sıfat. Öyle sıfat ki el-vâkı'atu, vâkı olucu sıfat. Yani elleti taka'u, vâkı oluyor o sıfat. Neden sonra vâkı oluyor? Neden sonra vâkı olmuş? Ba'de harfin nefi, harfin nefiden sonra vâkı olmuş. Ma, la gibi harfin nefiden sonra vâkı olmuş. Daha ve elifil istifhami Bir de istifham elifinden sonra. İstifham elifi yani istifhamdan sonra elif olduğu için söylüyor. İstifhamda asıl olan elif olduğu için diyor onu. Yoksa istifham elifinden sonra hel'den sonra, ma'dan sonra, men'den sonra olsa gene aynıdır yani. Mesela hel kaimun ezzeydani. Hel kaimun aynı yani. Hel kaimun kaimun müktedadır. Ezzeydani fail saddün meseddel haber. Peki nefiden sonra veya istifham harfinden sonra vakı olan gelen sıfat. Ama ne oldu hadi? Kayıt önemli şey. Vakıanın tahtında müstetir olan hiye zamirinden hal yapıyoruz. El vakıat, vakı olan sıfat. Hiye o sıfat. O hale kevni sıfetil vakıati rafiaten li zahirin. Tamam mı? Rafiaten ref edici olduğu halde. Neyi ref edici olduğu halde? Li zahirin ismi zahiri ref edici olduğu halde. He? Tamam. Sadece ismi zahir mi? Zamirin munfasılı refetçi olmaz mı? O da olur. O zaman ne yapacaksın? Ev ma yecri maka mecrahu. Ev ma veyahut da o ismi ref ediyor ki yecri yani yaka'u mecrahu makamel ismi zahir. İsmi zahir makamına geliyor. İsmi zahir makamına gelen nedir? Zamirin munfasılı. Tamam mı? Bunu getireceksin. Ve o damirul munfasıl. Çünkü bak eragibun ente. Eragibun ente. An aliheti ya İbrahim. Eragibun emu'ridun ente. Sen i'raz mı ediyorsun? An aliheti benim ilahlarımdan ya İbrahim. Ey İbrahim benim ilahlarımdan. Orada hemze istifamdır. Ragibun ismi fail. Lafza merfu, merfun bi zammeti zahira, mübteda. Sıfatu sıfat, el vakat vak olmuş, bade kelimetin istifam. İstifam kelimesi. Rafiaten li zahirin, yok li zahiri ref etmemiş. Ev ma yecri mecral ismi zahir. İsmi zahir makamındaki enteyi ref etmiş. Anlaşıldı. Evet. Zahir olan yani. Ne oluyor bu? Bariz olan yani. Barizi ref ediyor. Müstetiri değil. Bariz de ne olabilir? Bariz de ismi zahir olabilir. Zamiri munfasıl olabilir. Yani. Anlaşıldı. Peki. Şimdi burada rafiyaten li zahirin kaydıyla beraber Musanif Hazretleri neyden ihtiraz etmiş oluyor? Ekaimani ezzeydani. Ekaimani ezzeydani. Hemzeden sonra vak olmuş. İyi ama ezzeydani ne yapamıyor? Ref edemiyor. Ekaimani. Tesli oluyor. Tahtında humayı ref etmiş. Müstetiri ref eder. Müstetiri. Barizi ne yapamaz? Ref edemez. Gitti. Ekaimune ezzeydune. Peki. Zahiri ref edici olduğu halde elifi istifam ve harfi nefiden sonra vakı olan sıfat. O da müptidanın ikinci kısmıdır. Demek ki müptidanın iki kısmı var. Şimdi örnek verelim. Mislu zeydun kaimun. Bu nedir? Misalun lil kısmil evveli minel müptidi. Müptidanın birinci kısmına örnek. Ve ma kaimun ezzeydani. Bu nedir? Misalun lil sıfatil vakaati ba'de harfin nefi rafiaten li zahirin. Ve kaimun ezzeydani misalun lissıfati vakiati ba'de harfil istifami rafiaten li zahirin. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Şimdi örneklerden de tabi zihnimize geldi. Şimdi aklımıza bir şey takılıyor. Sen diyorsun ki rafiaten li zahirin ismi zahir ref edici oldu halde. Fail tesniye ve cem olursa ismi zahir ref etmesi vacip. Değil mi? Şimdi niye? Kaimun ezzeydani ref etmezse kaimun ezzeyduneyi refetmezse o zaman ne diyeceksin? Ezzeydune mübteda, kaimun mukaddem haber. Olmaz ki. Ezzeydune cemdir, kaimun tadında hüve var. Hüve döner mi ezzeydune? Dönmez. Ve vacip olarak refediyor. Peki bu fail konumundaki isim o da müfret olursa durum ne olur? Değil mi? O da müfret olursa. Ekaimun zeydun. Makaimun zeydun. Ekaimetun hindun. Makaimetun hindun. Böyle olursa ne olur? Onu şimdi bize tafsir ediyor. Fein kabekat. Eğer tesadüf ederse, karşılaşırsa, mutabık olur, denk gelirse. Tamam. Fein kabekat. Tesadüf eder, karşılaşır. Değil mi? Mutabık olur, denk gelirse. Yani hiye. Hiye ne? Es-sıfetul vaka'atu ba'de harfin nefhi ve elif-i istifami. Tamam. Neye mutabık olursa? Müfreden. Bu ne demek müfreden? Yani ismen müfreden. Müfret isme. Müfret isme denk gelirse. Yani melkuran ba'deha. Ba'de hâdihi sıfeti. Bu sıfattan sonra mezkür olan, zikredilmiş olan müfret isme denk gelirse. Örnek verelim. Ma kaimun zeydun, e kaimun zeydun. Tamam. Nereden ihtiraz etmiş oldu? Tesniyeye denk gelirse, cem'e denk gelirse o onda iki veci caiz değil, tek veci caizdir. Değil mi? E kaimani e zeydani. E zeydani muakhar mübteda, kaimani mukaddem haber. Ekaimune ezzeydune. Ezzeydune muakhar mübteda. Kaimune mukaddem haber. Onu konuşmaya gerek yok. Yani fe inna hineydin haber. Haberun leyse illa yani. Başka bir şey değil. Ancak haber oluyor. Sıfat orada. Kendisinden sonra gelen isimde ne oluyor? Mübtedayı muakhar oluyor. Peki müfret isim olursa ne olacak? Cazel emrani. Cazı caizdir. O zaman ne caizdir? El emrani iki iş caizdir. İki iş caizdir. İki iş ne? İki iş ne? Bir, sıfatın müpteda, mabadinin de fail, saddün meseleler haber olması caizdir. İki, sıfatın mukaddem haber, mabadindeki ismin de muahhar mübteda olması caiz. E kaimun zeydun. Hemze hemze istifam. Kaimun mübteda olur. Zeydun refetti faili. Failun sadun mesela haber. Tamam. Bu birinci veri. İki. Kaimun haberi mukaddem. Zeydun da mübtedayı muahhar olabilir. Tamam. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Şimdi geldi habere. Vel haberu haber. Haber nedir? Hüve el-mücerredü. Direkt geçti bak. Hüve el-mücerredü. Tarifi kısalttı. Biz isim bahsini okuyoruz zaten. Haber. Hüve el-ismu el-mücerredü. Hüve el-o nedir? El-ismu isim. El-mücerredü. Soyulmuş isim. Neyden soyulmuş? Anile avamilil-lavziyeti. Anile avamilil-lavziyeti. Lafzi amillerden soyulmuş isimdir. Evet. Şimdi bizim kelamımız çünkü nerede konuşuyoruz? İsimden merfu olanları konuşuyoruz. İsimden merfu olan. Haber cümle de olur. Onu da diyecek zaten ileride. Biz cümle olan haberi tarif etmiyoruz ki. İsim olan haberi tarif ediyoruz şimdi. Onun için huvel ismul mücerradu anil avamilil lavziyeti. Tamam. Peki. Lafzi amillerden soyulmuş isimdir. Kaimun. Zeydun zeyd. Kaimun. Kaim. Öyle mücerret isim ki el müsnedu bih. İsnat onunla meydana getirilmiş. Şimdi müpteda ve haberin bulunduğu yerde bir isnat mı? Haber isnat edilendir. İsnat ediliyor. Mübteda da kendisine isnat yapılandır. El müsnedü bihi. Onunla isnat yapılmış. Böylece ne yapmış oldu? Mübtedanın birinci kısmından ihtiraz etmiş oldu. O lafz-ı amirlerden soyulmuştur ama müsneden ileyhidir o. İyi ama ekaimun ezzeydani ekaimun ezzeydani kaimun isnat onunla yapılıyor kaimun. Ama o haber değil, mübteda. Değil mi? O kaldı şu anda tarifin içinde. Evet. El-müsnedü bihi. El-müsnedü bihi. Onunla isnat yapılmış. Yani ma yuka'u bihi el-isnadü. İsnat onunla meydana getiriliyor. Öyle yine mücerret isim ki el-mugayiru mugayir. Farklı olan, aykırı olan, neye mugayir olan? Lissufetil mezkurati. Mübtedanın tarifinde zikredilen sıfata mugayir. Evet, o da müsned-ü bih'tir ama o faile müsned-ü bih. O faile müsnettir. Biz burada müsned dediğimiz zaman neyi kastettik? Biz o sıfatın dışındaki, yani mübtedaya müsned olanı kastediyoruz. El-mugayiru, mugayir olan, aykırı olan, farklı olan. Neyden aykırı, neye farklı? Neyden daha farklı? Lissufetil mezkurati fi ta'rifil mübtede. Mübtedanın tarifinde zikredilen, hani mübtedanın tarifinde dedi ki es-sıfetul vakıatu ba'de harfin nefi ve elif istifhami rabi. Öyle olmayan ama isnat kendisiyle yapılan lafzi amillerden soyulmuş isim nedir? Haberdir. Böylece ne olmuş oldu? Bu kaydı da getirerek mübtedanın ikinci kısmından da kaçırmış oldu. Peki, güzel. Peki biz el-müsnedü bihle yetinip de yine mübtedanın ikinci kısmından kaçınamaz mıyız? Sakınamaz mıyız? Sakınabiliriz. Nasıl yaparız? Şöyle. Yani el-müsnedü isnat yapılmış bihi onunla isnat yapılmış. Onunla isnat yapılmış. Nereye isnat yapılmış? İlel müptede. Yani ilel müptedeyi mahzu. El-müsnedü bihi onunla isnat yapılmış. Nereye isnat ilel? Ha bak. El-müsnedü bihi ilel müptedeyi murad edilirse o zaman el-mugayir sıfatı mezküreye zaten ne olmuyor? İhtiyaç kalmıyor. Tamam. Veyahut da şöyle yapamaz mıyız? Oradaki ba harfi cerini ila manasına alınsa, el-müsnedü bihideki ba ila manasına alınsa, zamir-i mecrur da müftedaya raci kılınsa, el-müsnedü isnat yapılmış, isnat edilmiş, hüve o. O haber bihi yani ilel müptedâ, o müptedaya isnat yapılmış. Müptedaya isnat yapılan lafzı amillerden soyulmuş isimdir. Tamam. Yine ne oldu? Es-sıfatul vaka dışarıya çıkmış oldu. O zaman ne oluyor? Bu iki tevilimiz üzerine iki tevil üzerine mübtedanın ikinci kısmı es-sıfetül vaka ba'de harfin nefi ve elif-i istifami rafiyeten li zahirin çıkıyor. O zaman el-mugayir li sıfetil mezküre ona ihtiyaç yoktu. O ne oluyor o zaman? Tekit oluyor. Yani el-müsnedü bihle ikinci kısım mübtedayı atamamış olan da alsın el-mugayir li sıfetil mezküre ile atsın o zaman yani. Anlasın ki ha burada tarif edilen haber müftedanın ikinci kısmıyla bir ilgisi yok, tekit için getiriyor yani. Bak müftedaya müsnet olan dedim. El mugayirli sıfatı mezküre. Yani o zikreden sıfata değil yani. O da müsnettir ama o faile müsnettir. Müftedadır kendisi yani o. Tamam. Bizim konuştuğumuz müsnet hangi müsnette? Mübtedaya müsnet olan, mübtedaya isnat edilen lafz-ı amirlerden soyulmuş isim. Anlaşıldı? Bu iki takdir üzerine evet ve alet takdireyni iki takdir yaptık. Yani el-müsnedü bi ilel mübtedeyi demektir veya ba harfi cer ile manasındadır. O zaman el-müsnedü ileyhi ilel mübtedeyi bu iki takdir üzerine yahrucu bihi bu bununla çıkmış oluyor. Yani el müsnedü bih kaydıyla çıkmış oluyor. El kısmü sani minel mübtedi. Mübtedi ikinci kısmı çıkıyor. Peki ve yekün oluyor kavluhu musannifin sözü el mugayiru li sıfatil mezkura sözü ise ne oluyor? Tekiden tekit oluyor. Yani o sıfat faydası ne oluyor? Sıfat bazen getirilir, tekit için getirilir yani. Değil mi? Sıfat bazen ne getirilir? Nefkatun vahide. Nefkatun zaten bir tane nefkadır. Vahide o tekit. Değil mi? Nefkatun. Bir nefka. Bir nefka. Vahidetun tek. Nefkatun zaten bir tane müfred. Tası vahdet. Bir daha vahide o tekit. Anlaşıldı. Peki. Ve aslül mübtedeyi. Mübteda da asl olan. Yani eşref olan. Mübtedaya lazım gelen. Yani o asıldan dönmeyi gerektiren bir şey olmadığında yapılması, uygulanması lazım gelen. Ama asıldan dönmeyi gerektiren bir şey olur. O ayrı o zaman. O zaman dönülür yani o asıldan. Asıl olan, esas olan mübteda da et takdimu takdimdir. Yani takdimul mübtedeyi alel haber. Önce mübteda, sonra haber gelmesidir lafızda. Çünkü mübteda zattır, haber haldir. Her zaman zat halden öncedir. Tamam. Ve min temme. İşte bundan dolayı. Yani ve min ecli ennel asle fil mübteda takdimu lafzan. Lafızda mübtedan takdim edilmesi asıl olduğundan caze. Dikkat et, caiz olmuş. Kavluhum, Arapların sözü. Veyahut da Nuhat'ın sözü caizdir. Fî dârihi zeydun. Fî dârihi evindedir. Kim? Zeydun, Zeyd. Bak. Zeydun muakhir mübteda. Fî dârihi mukaddem haber. Ya, damir var orada. Değil mi? Evet. Hî zamiri kime racidir? Zeyd'e. Zeyd lafzen muakhir ama hükmen ve takdiren mukaddemdir. Fî dârihi. İzmar kabre zikir oluyor mu? Oluyor. Ama lafzen oluyor. Lafzen oluyor. Rutbeten ve hükmen olmuyor. Yani fidarihi zeydün demek, zeydün fidarihi demek. İzmar kabre zikir var mı? Var. Var. Ama izmar kabre zikir burada sadece lafızda var. Evet. Lafızda var. Rutbeten, rutbeten yok. Ve emtena'a ama caiz olmadı. Kavluhum, Arapların sözü. Kavlül Arap. Kavlül Nuhati. Nahivcilerin, Arapların sözü caiz değil. Hangi sözü? Bak şimdi. Sahibuha fiddari. Sahibuha. Halbuki diyeceksin ki müpteda da asıl olan takdimdir. Evet takdimdir. Önde işte. Evet önde. Caiz değil. Nasıl caiz değil? Sahibuha fiddari. Sahibuha derken müptedanın hayizinde yani muzafun ileyhi olarak orada bir zamir var mı? Var. O zamir kime raci? Dara raci. Dar. Lafzen muahhar mı? Muahhar. Rütbeten muahhar mı? Rütbeten de muahhar. Kendi konumunda, yerinde gelmiş. Müfteda da kendi yerinde, haber de kendi yerinde. İşte zamir bozdu işi. Oradaki zamir, lafzen ve rütbeten muahhar olan dara raci. Hem lafzen hem rütbeten izmar kable zikir bulunması caiz değildir. Onun için sahibi ve fiddari caiz değildir. Ne vaciptir? Fiddari sahibuha demek. Vaciptir. Fiddari sahibuha. Tamam. Haberin cüz'üne raci zamir müptedada bulunduğu zaman müptedanın muahhar, haberin mukaddem olması vaciptir diyoruz. Anlaşıldı mı? Yeter.